Dinal. Raz, raz. Kiboy. Hawiu. BRD, SRC, respekate, Dinal, team ziomek. Skiboy. Cyk. To jest tak. Ta. To jest kawałek o miłości. To jest kawałek o zawiści. Ja lubię. Dinal, Skiboy. Miałem nic nie mówić jak Harpo Marx, ale już nawet trzychanie znaczy hardcore rap. Ten twardy rdzeń zmienił się w miękką faję. Coś tam pieprzą, chociaż im ledwo staje. Mówiłem już Skibojowi, że to trzeci świat. Jeszcze jestem podziemnym kotem, co nie leci na esce, a ci raperzy lecą na ser. Polska to kocha, wiadomo, nie ma kota, myszy dostają kota. Pierwszy wosk skręciłem na lewo jak Tomasz Golob. Nielegalni raperzy, ktoś to mówi o nas sporo. Pieprzenie, nikt nie chciał nas wydać na legalu, bo nie nalegałem ani nie grałem chłamu. Ogólnie mój stosunek do sceny jest analny. Trudniej żyć, rymować, tagować nielegalnie. Oni mają czysty zysk, mi bije brudne serce. Jestem zazdrosny o los, głos w kurwę ręce. Jak będziesz szedł obok, to cię potrącę. Miły wąs jak Big Lebowski, ale wkurwiam się czasem, tylko bifra. Rozpocznij, bez emocji lepsze, mocny w gębie, których jointy są jak mocny w gębie nawet. Nie zbiorę śliny, żeby wypluć ich imię. Łatwiej byłoby im wybrać inną dziedzinę. Nie zazdroszczę typom w typie lider cwaniak. Żniją damską aparycją jak Olivier Janiak. Chcesz solidnie dawać, za solidne brawa. To co widzę zamiast to oblicze obliczeń. Typ oblicze oblicza, ale nikt nie składa. To zwykłe chuje, trochę ich żałuję. Błagam, zazdrość, błagam, to nie hejter i tekst. A jeśli to nie wierzysz, to mówisz odpuść, hating, pierdol, to mowa nie odpuszczaj. To styl od kurwu króla kontra prostytucja. Za rok te dziwki będą giełką bankructwa. Sprawdź nas za rok, kolejna rozpierdol produkcja. I zjedzą koszty, nas buduje zawiść w chuj. Myślisz, że to zazdrość? Idź się nabij na chuj. Ja w robocie 9 godzin, ty dalej okradaj starą. To nie wypłatę w 8 godzin, a ty zjaraj to siano. Ja hartuję wkurwienie, za nich się truci tatuś. Więc mają czas robić gówno i się obudzić w straszu. Bo wiesz, ja to wiem, ale fart nie trwa wiecznie. I prawda jest taka, że kiedyś fart stechnie. Więc sprawdzaj swój czas, jak masz niechęć. Jak mój człowiek Jersey, robię mic check-in. Zrozum, zrozum, to man, każdy ma swój czas. Czas na triumf, brudne serca, Dinal, moda na hajs, kurwysynu.